नमो नमः। विवेक शर्मा हम रिकांगपियो नगरस्थ ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालय संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापक रूपेण कार्यरतोस्मि। दशकुमार चरितम पूर्व पीठिका चतुर्थ व्याख्यान में आपका स्वागत है। अमात्य वर्णनम पूर्व पीठिका में प्रथम उच्छ्वास में यह अमात्य वर्णन है। तस्से इसको राज्ञः भी बोलते हैं और राज्यः भी इसका उच्चारण होता है। तो तस्से राज्यः परम विधेया धर्मपाल पद्मोद्भव सित वर्म नामधेया धीरधीष्णाव धीरित विबुधाचार्य विचार्य कार्य साहित्यः कुलामात्यास्त्रयो भुवन तेषां सितवर्मणः सुमति सत्यवर्माणौ धर्मपालस्य सुमंत्र सुमित्र कामपालः पद्मोद्भवस्य सुश्रुतरत्नोद्भवाविति तनयः समभूवन् तेषु धर्मशीलः सत्यवर्मा संसारासारतां बुद्ध्वा तीर्थयात्राभिलाषी देशान्तरम् अगमत् विट नट वार नारी परायणो दुर्विनीतः कामपालो जनकाग्र जन्मनोः शासनम् अतिक्रम्य भुवं बभ्राम रत्नोद्भवोऽपि वाणिज्य निपुणतया पारावार तरणम् अकरोत् इतरे मंत्री सुनवः पुरातिथिषु पितृषु यथा पूर्वम् अन्वतिष्ठन्। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि उस राजा के कौन कौन मंत्री थे, अर्थात कौन कौन अमात्य थे और वो किस तरह के थे और उनके आगे और अमात्य कौन हुए, क्या हुए। तो अर्थात एक तरह से अमात्यों का वर्णन है, अमात्यों के कुल का वर्णन है। अमात्यों में मतलब जो जो भी अमात्य हुए, पहले कौन फिर कौन फिर। तो तस्य राज्य अर्थात उस राजा के षष्ठी विभक्ति है। तस्य राज्य, तस्य ये सर्वनाम शब्द है, राज्य है ये संज्ञा शब्द है, तो दोनों में षष्ठी विभक्ति है। उस राजा के परम विधेया अर्थात परम विनीत धर्मपाल पद्मोद्भव सित वर्म नाम दिया। धर्मपाल पद्मोद्भव और सित वर्म नाम वाले, एक का नाम धर्मपाल, दूसरे का नाम पद्मोद्भव और तीसरे का सित नाम वाले, तो ये तीन जो हैं धीरधीषण अवधीरित धीरधीषणावधीरित। धीर अर्थात गंभीर भी मतलब होता है धीर का, तो गंभीर धीषणा अर्थात बुद्धि के द्वारा, अवधीरित अर्थात ऐसी जो बुद्धि है, जो गंभीर बुद्धि है उसके द्वारा जो तिरस्कृत है, विबुधाचार्य विचार्य कार्य साहित्य। विबुध अर्थात जो देवगुरु, विबुध का मतलब होता है देवगुरु, तो देवगुरु का जो विचार अर्थात जो विबुध अर्थात देवताओं के आचार्य, विबुध आचार्य अर्थात बृहस्पति के विचार्य अर्थात विचार योग्य साहित्य अर्थात जो समुदाय हैं, कार्यों का जो समुदाय है, बृहस्पति के द्वारा कार्यों का जो समुदाय विचार करके किया जाता है, उसमें धीरधीषण अर्थात गंभीर बुद्धि से तिरस्कृत करने वाले, गंभीर बुद्धि से अवधीरित अर्थात तिरस्कृत करने वाले बृहस्पति, विबुध आचार्य अर्थात बृहस्पति के द्वारा विचार किए गए कार्यों के समुदायों को भी, अर्थात बृहस्पति ने जो विचार किया, उस विचार करके जो कार्य किया उसको भी तिरस्कृत करने वाले वो अपनी बुद्धि के द्वारा, ठीक है जी, बुद्धि के द्वारा विचार करके वो बृहस्पति को भी तिरस्कृत कर देता है। ऐसे बुद्धिमान जो अमात्य हुए और तीन वो कौन थे, धर्मपाल पद्मभव सितवर्मा, तेषां सितवर्मण सुमति सत्यवर्माण अर्थात उस उनके उनमें जो सितवर्मा है उसके सुमति और सत्यवर्मा, धर्मपालस्य सुमंत्र सुमति सुमित्र कामपाला, धर्मपाल के सुमंत्र सुमित्र और कामपाल, पद्मोद्भवस्य पद्मोद्भव के सुश्रुत रत्नोद्भवावत रत्नोद्भवाविति सुश्रुत और रत्नोद्भव। यहाँ पे रत्नोद्भवाविति में रत्नोद्भव ये स्थिति है, रत्नोद्भव इति यहाँ पर अव को आव हो गया, रत्नो भवाव इति ये समास बन गया। तनेहा समभुवन, तने अर्थात पुत्र हुए, तेषु धर्मशील हैं उनमें धर्मशील जो सत्यवर्मा, संसारा सारताम बुद्ध्वा, संसार की असारता को बुद्ध्वा जान करके तीर्थ यात्रा अभिलाषी देशांतरम अगमत, तीर्थ यात्रा का अभिलाषी होकर देशांतर को चला गया, तीर्थ यात्रा का अभिलाषी देशांतर को गया। विट नट वार नारी परायणो, विट अर्थात जो धूर्त है, नट अर्थात जो अभिनय में जो अभिनय कार्य करते हैं, और वार नारी अर्थात जो वैश्य हैं उसमें परायण, उसमें लगा हुआ, उसमें आसक्त, दुर्विनीत जो विनीत नहीं है, ठीक है, ऐसा जो उद्दंड है, दुर्विनीत अर्थात जो उद्दंड है, जो कामपाल नाम का धर्मपाल का जो पुत्र कामपाल है, वो जनक अर्थात पिता और अग्रजन्मनो अपने बड़े भाई के शासनम अतिक्रम में, शासन का शासन को लांग करके, अतिक्रम में अर्थात लांग करके भुवम बभ्राव पृथ्वी पर घूमा। रत्नोद्भवोपि, रत्नोद्भव नाम का जो वाणिज्य निपुणता, वाणिज्य की निपुणता से पारावतरणम अवक्रोत अकरोत, पारावतरणम अर्थात समुद्र का पारावार होता है समुद्र, और पारावार तरणम अर्थात समुद्र का तैरने किया, अकरोत अर्थात किया। इतने मंत्री सुनो, उसके अलावा जो चार मंत्री थे सुमति, सुमंत्र, सुमित्र और सुश्रुत, ये जो चार मंत्री हैं इतने अर्थात इस इनके अलावा, ठीक है, तो मंत्री सुन, वह मंत्रियों के जो पुत्र हैं, पुरंदर पुरातिथिषु, पुरंदरातिथिषु अर्थात तो जो बाकी के जो मंत्री सुनवह अर्थात मंत्रियों के जो पुत्र हैं, सुनु अर्थात पुत्र और सुनवह अर्थात बहुत सारे पुत्र, मंत्री सुनवह मंत्रियों के जो पुत्र है, पुरंदर पुरातिथिषु अर्थात जो पुरंदर अर्थात देवता, देवताओं के पुर, पुरंदरपुर अर्थात स्वर्ग के अतिथिषु, अतिथि होने पर पितृषु, पिताओं के स्वर्ग के अतिथि होने पर अर्थात पिताओं के मृत्यु को प्राप्त करने पर यथापूर्वम अतिष्ठन, यथापूर्व पहले की तरह अर्थात मंत्रिपद को उन्होंने अतिष्ठन प्राप्त किया। राजहंस, इसके बाद अब राजहंस का युद्ध वर्णन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तथा कदाचिन नाना विध मा युध नैपुण्य रचिता गण्य जन्य राजन्य मौली पालिनी हित निशित सायको मगध नायको मालवेश्वरम प्रत्यग्र समग्राम घस्मरम समतकट मानसारम मानसारम प्रति सहेलम न्यकृत जलधि निर्घोषाहंकारेण भेरी झांकारेण हठिगा कर्ण नाक्रांत भय चंडिमानम दिग्दंतावल वलयम विगुणयन निज भरण मन मेदिनी भरेण आयस्त भुजग राज मस्तक बलेन चतुरंग बलेन संयुतः संग्रामाभिलाषेण रोषेण महेता विष्टो निर्ययौ मालव नाथोप्यनेक अनेक पयूत सनाथो विग्रह सविग्रह इव साग्रहो भी मुखी भूय भूयो निर्जगाम कयोरथ रथ तुरग खुर क्षुण क्षोणी समुद्भूते करी घटा कट श्रवण मद धारा धौत मूले नव्य वल्लभ वर्णागत दिव्य कन्या जन जवनिका पट मंडप इव व्यत्तल व्याकुले धूलि पटले दिविशद ध्वनि धिकृतान्य ध्वनि पट है ध्वान बधिरिता शेष दिगंतरालम शस्त्राशस्त्री हस्ता हस्ती परस्पराभिहत सैन्यम जन्यम अजनि तत्र मगधराजः प्रक्षीण सकल सैन्य मंडलम मालवराजम जीव ग्राहम अभिगृह्य कृपालुतया पुनरपि स्वराज्य प्रतिष्ठापयामास ततः स रत्नाकरम मेखला भी मेखला भी नाम अनन्य शासनाम शासद अनपत्यतया नारायणम सकल लोकैक कारणम निरंतरम अर्चयामास। अब किस तरह से राजा का युद्ध हुआ और उस युद्ध में उसने मानसार को हराया, तो इसका वर्णन है ततः। ततः मतलब उसके बाद, पश्चात, कभी कभी अर्थात कदाचित, नानाविध महायुद्ध, नानाविध महायुद्ध नैपुण्य रचिता गण्य जन्य राजन्य मौली पाली निहित निश्चित सहायको। अर्थात नाना प्रकार के बड़े बड़े शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में कुशल तथा अनेक प्रकार किए गए युद्धों में क्षत्रिय राजाओं के मुकुटों में तीक्ष्ण बाणों का निशान मारने वाले, निश्चित सहायको अर्थात निश्चित मतलब तीक्ष्ण, सहायक मतलब बाण, ठीक है, निहित मतलब मारने वाला, लगाने वाला, ठीक है, मौली पाली, राजन्य मौली पाली अर्थात जो राजाओं, क्षत्रिय जो राजाओं के मौली, मौली मतलब जो ऊपर जो सिर का हिस्सा है, जो मुकुट है, तो उस उसमें मौली पाली अर्थात जो मुकुट है उसमें निहित अर्थात निशान, निहित अर्थात लगाने वाले, निश्चित सहायको अर्थात तीक्ष्ण बाणों के निशान को लगाने वाले, कदाचित कभी जो है नानाविध नाना प्रकार के महायुद्ध, जो अनेक जो आयुध हैं उनके प्रयोग में नैपुण्य रचित, निपुणता कुशलता तथा कुशलता था अगण्य जन्य राजन्य मतलब अनेक बार किए गए, अगण्य जन्य मतलब, अगण्य मतलब अनेक, असंख्य, जन्य मतलब जो किया गया, ठीक है, तो अनेक बार जो किया गया जो युद्ध हैं उन युद्धों में अगण्य जन्य अर्थात अनेक बार पैदा जो युद्ध हैं उनमें मौली पाली निहित जो राजन्य, अगण्य जन्य राजन्य मतलब राजाओं के जो मुकुट हैं उनमें अर्थात सिर का जो ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर जो मुकुट होते हैं वहाँ पर तीक्ष्ण बाणों को निशान को लगाने वाले मगध नायकों, जो मगध के जो नायक हैं, जो कि राजा राजहंस हैं, मालवेश्वरम मालव का जो ईश्वर है, प्रत्यग्र संग्राम घसमरम, प्रत्यग्र अर्थात नवीन नया जो संग्राम है, जो युद्ध है, घसमर भक्षणशील, जो संग्राम कैसा होता है, घसमर होता है खाने वाला, तो ऐसे नए संग्राम को समुत्कटः, समुत्कटः अर्थात समुत्कट मतलब अति बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, ठीक है, बहुत उन्नत, क्या उन्नत है, मानसार, मान का जो सार है, मान अर्थात जो घमंड है, जो गर्व है, अभिमान है, उसका गर्व का जो सार है वो है जिसमें मानसार नाम के मालव के ईश्वर में, मालव के राजा में, उसके प्रति सहेलम, सहेलम अर्थात तिरस्कार के साथ, उसके प्रति तिरस्कार के साथ उसने नए संग्राम को जो है प्रारंभ किया, प्रत्यग्र संग्राम घसमरम अर्थात प्रत्यग्र अर्थात नवीन संग्राम, कैसा संग्राम, जो खाने वाला है, जो भक्षणशील जो संग्राम है उसको प्रारंभ किया। और फिर न्यकृत जल्दी निर्घोष हंकारेण भेरी झांकारेण, कि न्यकृत मतलब तिरस्कृत, तिरस्कार कर दिया है, जल्दी अर्थात जो समुद्र है उसका जो निर्घोष है और समुद्र के गंभीर गर्जनों को दबाने वाला, तिरस्कार करने वाला, निगाड़े के शब्दों को, भेरी झांकारेण, भेरी अर्थात जो नगाड़ा है उसके दुंध बीज भी जिसको बोलते हैं, उसकी जो झांकार है, झांकार अर्थात जो शब्द है नगाड़े के, जो शब्द हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या कर दिया गया है कि दबा दिया गया है जो जल निधि, जो समुद्र का जो जो समुद्र का जो अहंकार है, निर्घोष अहंकारो समुद्र से निर्घोष अहंकारो, कि समुद्र का जो शब्द है, उस शब्द का जो अहंकार है उसको, उसका तिरस्कार कर दिया गया है। तो हठिका कर्णनाक्रांत भय चंडीमानम, हठिका मतलब सहस, अचानक एकदम से सुनकर भय त्रस्त हो जाते हैं, डर जाते हैं जो दिग्गजों को, जो दिशाओं में, जो दिशाओं में क्या बोलते हैं कि भाई दिशाओं में हाथी हैं, दिशाओं को संभाला हुआ किसने है, दिग्गजों ने, दिशाओं में रहने वाले हाथी। तो वो जो हाथी हैं वो डर जाते हैं, किससे डर जाते हैं, वो दिग्गजों को, जो कंपाने वाले हैं अपने भार से, दबी हुई पृथ्वी के भार से। अब जब दिग्गज डर जाएंगे वो फिर और हिलेंगे डुलेंगे, तो उससे पृथ्वी के ऊपर बोझ पड़ेगा, जो पृथ्वी पर बोझ पड़ेगा तो पृथ्वी को धारण किया हुआ है, जो संभाला हुआ है वो शेषनाग ने, तो वो शेषनाग के ऊपर बोझ पड़ता है। देखो पहले पृथ्वी के ऊपर हाथी हैं, हाथी जब हिलेगा डुलेगा और बोझ पाएगा तो उससे पृथ्वी पर बोझ पड़ेगा, पृथ्वी पर बोझ पड़ेगा तो जो शेषनाग है उस पर बोझ पड़ेगा। तो दिगंत हठिका कर्णना क्रांत भय चंडीमानम, तो हठिक अर्थात सहस आगत, जो एकदम से आ गया है, अचानक से जो शब्द है उस शब्द से आकर्णनाद, उस शब्द को सुनने से, श्रवण शब्द के सुनने से आक्रांत है, ठीक है जी, जो प्राप्त जो भय है, चंडीमा उग्रत्वम यस्य, चंडीमा मतलब जो उग्रता है, ठीक है जी, उस उग्रता दिशम ये दंतावलः दिग्दंतावलयम विघूर्णयन, दिशाओं के दंतावले को, दिशाओं के जो दिशाम ये दंतावला, दिशाओं को जो दांत वाले हैं, जो हाथी हैं उनका जो वले है, मंडल है, हाथियों का जो मंडल है, विघूर्णन उसको कंपाता हुआ, अर्थात एकदम से सुनकर भय से जो डरे हुए, जो हाथियों को कंपाने वाले, दिगंता वल वलयम विघूर्णयन, दिगंत मतलब दिशाओं के जो हाथी हैं, ठीक है जी, दिग्दंत, दिग अर्थात दिशा, दंतावला मतलब जो दंतावल मतलब जो हाथी हैं, दिशाओं के जो हाथी हैं, दिग्गज हैं, उनको, उनका जो वले है, उनका जो समूह है उसको, उनका जो मंडल है उसको विघूर्णयन, विघूर्णयन अर्थात डराने वाले, कंपाने वाले, निज भर नमन मेदिनी भरेण, निज भर मतलब अपने भार से, निज भर, भर मतलब भार, नमन मतलब झुकाते हुए, मेदिनी भरेण मतलब पृथ्वी के भार से, आयस्त भुजग राज मस्तक बलेन, आयस्त अर्थात जो जो प्रयास से जो क्लेशित हैं, जो परेशान हैं, उस भुजग राज जो शेष, शेष है उसके मस्तक के, क्या है कि निज भर नमन मेदिनी भरेण, अर्थात जो पृथ्वी है वो अपने भार से दबी हुई, निज भर नमन अपने भार से दबी हुई, मेदिनी अर्थात पृथ्वी के भार से, शेषनाग के, आयस्त अर्थात जो क्लेशित है, जो कष्ट में है, कौन, भुजगराज जो नागों का राजा, जो शेषनाग है, उसके मस्तक बल से, उसके, क्योंकि उसने अपने मस्तक पे पृथ्वी को संभाला है, तो उसके मस्तक बल से, चतुरंग बलेन, जो चतुरंग का मतलब होता है हाथी, घोड़ा, पैदल और शस्त्र से सजी, ये चार प्रकार की जो सेना होती है उसको चतुरंगिणी सेना कहते हैं। तो चार चतुरंगिणी अर्थात चार अंगों वाली, तो चार अंग क्या हुए, हाथी, घोड़ा, पैदल और शस्त्र को धारण करने वाले जो हैं, ठीक है, तो तो हाथी अकेला हाथी नहीं होगा, बल्कि हाथी के ऊपर कोई बैठा होगा, उसने भी शस्त्र धारण किया होगा, और जो घोड़े पर है उसने भी शस्त्र धारण किया होगा, जो पैदल जो है उसने भी शस्त्र धारण किया होगा, और जो शस्त्र वाला है विशेष रूप से उसने तो धारण ही किया। तो इस प्रकार से यह हो गए कि रथ के ऊपर जो है, तो इस प्रकार से जो चार बल वाली जो सेना है, ठीक है, तो संयुतः उनसे युक्त संग्राम अभिलाषेण, संग्राम के अभिलाष से, रोषेण क्रोध से, मेहता विष्टो मेहत से, महान क्रोध से जो आविष्ट हैं, जो युक्त हैं, निर्ययो वो गया। मालव नाथो भी, और जो मालव का नाथ है, मालव का जो राजा मानसर है, अपि अनेक अनेक पयूत सनाथो, वो भी अनेक अनेक अनेक वो क्या है, वो भी अनेक अनेक पयूथ सनातो, अनेक अनेक अनेक मतलब अनेक बहुत, और अनेक प मतलब हाथियों के, अनेक प हाथी को बोलते हैं, तो अनेक एक अनेक का मतलब तो हो गया अनेक, और एक अनेक प मतलब हाथियों हाथी, तो अनेक प नाम मतलब हाथियों के, यूथ मतलब समूह का, जो समूह से सनात, समूह से युक्त, अनेक हाथियों के समूह से, जो जो मालवनाथ है, जो मालव का राजा है मानसार, वो भी अनेक हाथियों के समूह से युक्त विग्रह, विग्रह अर्थात संग्राम, संग्राम वाला सब विग्रह, जैसे विग्रह सहित संग्राम है, शरीर सहित जो संग्राम है, ऐसे साग्रह आग्रह सहित, अभिलाष के सहित, युद्ध की अभिलाषा से अभिमुखी भूये, अभिमुख होकर के निर्जगाम गया, फिर गया कहाँ गया, युद्ध हो गया। तयोर अथ उन दोनों का, तयो मतलब जो मगध का जो राजा है और जो मालव का राजा है, उन दोनों का, राजहंस और मानसर का, रथ तुरग खुरक क्षुण क्षुणी समुद्भूते, रथ अर्थात जो रथ है, जो तुरग जो घोड़ा है, खुर उनका जो खुर है, रथ के जो घोड़ों से, घोड़ों के जो खुर हैं, उन खुरों से क्षुण, क्षुण अर्थात जो जो जिसको बोलते हैं दलित, दबाई गई, जो उसके ऊपर आघात किया गया, तो उस आघात से जो चोट की गई पृथ्वी के ऊपर, उस चोट से जो पृथ्वी है समुद्भूत, उससे उठा हुआ, क्या उठा हुआ, करी घटा कट, करी बोलते हैं हाथी को, तो करी घटा, करी घट मतलब हाथियों के जो समूह हैं उनके कट, कट अर्थात जो गंड स्थल है, ठीक है जी, जो कपाल कपोल भाग है, उस कपोल भाग से मतलब जिसको बोलते हैं ना गाल, उस गाल के पास, वहाँ से निकलता हुआ स्रवंते हैं, टपकता हुआ मद की धारा जो है वो हाथियों के कान के नीचे से जो है कपोल भाग है, जो गाल का हिस्सा है, वहाँ से जो एक द्रव निकलता है, उस द्रव से जो है वो मस्त हो जाते हैं, तो वो जो द्रव है उसके निकलते हुए से, निकलते हुए द्रव वाले जो हाथी हैं, मद जल प्रवाही, अब उससे क्या हो रहा है कि धूली उठ रही है, और धूली के ऊपर वो जो हाथियों का वो जल पड़ रहा है, उससे प्रक्षालित हो रहा है, ठीक है, धुल रहा है, तो वो फिर वो बैठ भी रही है धूली, तो नव्य वल्लभानाम, नव्य वल्ल, अब क्या हो रहा है इस स्थिति में, अब जब लड़ाई होती है तो लोग मरते हैं, और जब मरते हैं तो लोग स्वर्ग को चले जाते हैं, तो नए नए जो वल्लभ आ रहे हैं, नए नए पतियों के, ठीक है, नए नव्य वल्लभ वर्णागत, नए अब जो पति होते हैं तो उनके स्वागत के लिए क्या होती है, पत्नियां जो अपने को ढक करके पर्दे में रखती हैं, तो वैसे ही नव्य वल्लभ वर्णागत, नव्य नव्य जो पति हैं उनके वरण के लिए जो आई हुई जो दिव्य कन्याएं हैं, जन जवनिका, दिव्य कन्या जन, जो दिव्य कन्या लोग हैं उनका जवनिका अर्थात जो पर्दा है, उस पर्दे से पट मंडप एव, वो पर्दे के मंडल के समान व्यतल व्याकुले, व्यतल मतलब आकाश तल में व्याकुल हो गए क्या धूलि पटल। मतलब जैसे कोई कन्या है और बहुत सारी कन्याएं हैं और उन्होंने विवाह करना है पतियों से, ठीक है जी। तो अब वो पहली बार उनको देखेंगे तो एकदम से नहीं देख लेंगे, वो पर्दे में रहेंगी, ठीक है। तो पर्दे में रहती हैं तो वैसे ही क्या है कि अब जब युद्ध हो रहा है तो वो स्वर्ग को चले जाएंगे, मरेंगे, तो उनके लिए जो है अब स्वर्ग को जाएंगे तो अप्सराएं होंगी, तो वो जो अप्सराएं हैं उनको देखने के लिए आई हुई हैं। अब ये कवि कल्पना है कि अप्सराएं उनको देखने के लिए आई हुई हैं, तो उनके लिए पर्दा क्या हो गया कि भाई जो धूलि उठ रही है आकाश में इतनी, वो धूलि जो है पर्दे का काम कर रही है। दिव्य शद ध्वनि दिकृतान्य ध्वनि पटे ध्वान विधेयताशेष दिगंतराल। तो उस स्थिति में क्या है कि अन्य सभी शब्दों को दबाने वाले नगाड़े के शब्द को आकाश में गूंज उठने पर सभी दिशाएं बहरी सी हो गई। व्यतल व्याकुले धूलि दिगंत अशेष दिगंतरालम, अशेष मतलब जो संपूर्ण दिशाओं का जो अंतराल भाग है, जो दिशाओं का जो अंदर का भाग है, वो क्या हो गया, वो गूंज उठना, ठीक है जी, सभी दिशाएं बहरी सी हो गई। तो धिक्कृत अन्य ध्वनि, धिक्कृत मतलब जो तिरस्कृत कर रही हैं अन्य शब्दों को दुमाने वाले, धिक्कृत अन्य ध्वनि, अन्य ध्वनियों को दुमाने वाले, पटेह ध्वान, पटेह ध्वान मतलब जो नगाड़े के जो शब्द हैं वो नगाड़े के शब्दों को आकाश में गूंज उठने पर दिविशद ध्वनि धिक्कृत अन्य ध्वनि। दिविशद का मतलब होता है देवता और अध्वनि अर्थात मार्ग में, अर्थात देवताओं के मार्ग में अर्थात आकाश में। धिक्कृत अन्य ध्वनि, धिक्कृत मतलब तिरस्कृत, अन्य ध्वनि अर्थात दूसरी जो ध्वनि है दूसरे शब्दों को दुबाने वाले, पटेह ध्वान, पटेह ध्वान मतलब नगाड़े की जो ध्वनि है, नगाड़े की जो आवाज है उसे बधिरित, बधिरित का मतलब हुआ जो बधिरित अशेष दिगंतराल, बधिरित अर्थात जो तिरस्कृत हो गई हैं संपूर्ण दिशाएं, दिशाओं के अंतर्भाग जो संपूर्ण दिशाएं जिसे तिरस्कृत हो गई हैं। शस्त्रा शस्त्री हस्ता हस्ती परस्पराभिहत सैन्यम जन्यम अजनी, कि भाई उस युद्ध में शस्त्र से शस्त्र, शस्त्रा शस्त्री अर्थात शस्त्र शस्त्र, हस्ता हस्ती हाथ से हाथ, परस्परम अभिहित परस्पर टकरा कर योद्धागण आपस में मार काट करने लगे। परस्पर अभिहित सैन्यम जो सैन्य है, अभिहत, अभिहत मतलब मारना, ठीक है। तो वो जो सैन्यम, सैन्य मतलब सेना ने परस्पर एक दूसरे को अभिहत मारा। जन्यम अजनी, जन्यम अजनी मतलब युद्ध को अजनी मतलब प्रारंभ किया, जन्यम मतलब मार मार, जन्यम अर्थात युद्ध को, अजनी अर्थात प्रारंभ किया। और कैसे कैसे शस्त्र को, शस्त्र से शस्त्र और हाथ से हाथ परस्पर मारकर, ठीक है जी, परस्पर अभिहित परस्पर मारकर सैन्य ने जन्यम अजनी युद्ध को प्रारंभ किया। तत्र मगध राज, वहाँ मगध राज ने प्रक्षीण सकल सैन्य मंडलम, क्षीण हो चुका है सकल मतलब संपूर्ण सेना का मंडल, संपूर्ण सेना जिसकी, ऐसे मालवराज को जीव ग्राहम अभिग्रही है, जीव ग्रह ग्राहम मतलब जीवित ही ग्रहण करके अभिग्रही है, उसको पकड़ करके, जीवित ही पकड़ करके, जीव ग्राहम अभिग्रही मतलब जीवित पकड़ करके कृपालित या कृपा से पुनरपि फिर से अपने राज्य में प्रतिष्ठापयामास, उसको अपने राज्य पे ही प्रतिष्ठित कर दिया। ततः मतलब उसको जीत लिया और जीवित ही पकड़ लिया, और जीवित पकड़ के भी उसको अपने राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। ततः स रत्नाकर मेखला भी अभी अभी मेखला भी लाम अनन्य शासनाम। तो फिर मेखला अभी लाम मेखल रत्नाकर मेखला भी लाम मेखला वो चीज़ है जैसे आज के समय में बेल्ट होती है उसको कमर पर पहना जाता है, वैसे ही मेखला होती थी जिसको बांधा जाता था कमर पर। तो मेखला तथा स रत्नाकर मेखला विलाम। उसके बाद उसने उस राजा ने रत्नाकर जो रत्नाकर अर्थात समुद्र है उस समुद्र की मेखला वाले अभिलाम जो पृथ्वी है ठीक है मेखलाम रत्नाकर मेखलाम रत्नाकर की मेखला वाली इला अर्थात पृथ्वी को अनन्य शासनाम अन्य अन्य शासन मतलब अन्य शासन जिसका अन्य शासन मतलब जिसका और कोई शासक नहीं है ऐसी वाली जो पृथ्वी है जिसका और कोई शासन करने वाला नहीं ऐसी पृथ्वी को शासद शासन करता हुआ अनपत्यतया अपत्य मतलब पुत्र ठीक है जी अपत्य मतलब पुत्र और अनपत्य मतलब पुत्र अनपत्यता मतलब पुत्र होना ठीक है अपत्यतया मतलब पुत्र होने से अनपत्यतया पुत्र ना होने से पुत्र ना होने की वजह से अब क्या है कि रत्नाकर मेखलाम इलाम रत्नाकर की मेखला वाली अर्थात समुद्र की मेखला वाली जो पृथ्वी है उसको अनन्य शासन बिना किसी और के शासन के शासन करता हुआ शासन मतलब शासन करता हुआ अनपत्यतया पुत्र ना होने से नारायणम जो नारायण है उसको सकल लोक एक कारण जो सकल लोक के संपूर्ण लोक के जो एक ही कारण है उनको निरंतरम अलचयामास निरंतर मतलब लगातार उसका अलचन किया। जो सकल शब्द है सकल शब्द का मतलब होता है कल अर्थात कला सहित ठीक है जी सकल मतलब कला सहित और सकल का मतलब होता है पूर्ण संपूर्ण मतलब उसमें कोई कला भी शेष नहीं रही सकल वो सारी कलाओं के सहित है उसको बोलते हैं सकल संपूर्ण ठीक है। तो सकल का मतलब संपूर्ण भी होता है और सकल मतलब कला सहित विशेष ढंग से ये भी इसका मतलब होता है। तो निरंतरम अलचयामास मतलब निरंतर अर्चना की निरंतर पूजा की किसकी नारायण की निरंतर पूजा की क्योंकि उसके पुत्र नहीं था इसलिए उसने निरंतर पूजा की और वो शासन कैसे किया उसने समुद्र तक पूरी पृथ्वी का उसने बिना किसी और के शासन के उसने शासन किया। उसके बाद है रानी के गर्भधारण का वर्णन। तो अथ कदाचिद तद अग्रमहिषी देवी देवेन कल्पवल्ली फलम आपनु ही इति प्रभात समय सुस्वप्नम अवलोकितवती सास तदा दयित मनोरथ पुष्पभूतम गर्भम अधत्त राजा भी संपन्नयकृताखंडलः सुरिण्यपमंडल समाहूय निज संपन्न मनोरथानुरूपम देव्यः सीमंतोत्सवम व्यधत्त। अथ मतलब इसके बाद या फिर अब क्या हुआ कि कदाचित अग्रमहिषी कदाचित तद अग्रमहिषी अर्थात कभी उस अग्रमहिषी मतलब जो उसकी पटरानी है अग्रमहिषी का मतलब हुआ पटरानी तो इसका मतलब उसकी और भी रानियां थी तो उसमें जो पटरानी है जो जो वसुमती है उसने अग्रमहिषी देवी वो जो देवी है उसने देवेन देवेन कल्पवली फलम अपनु ही कि भाई हे देवी देव से अर्थात अपने पति से राजा से कल्पवल्ली का कल्पलता का जो है कल्पवल्ली अर्थात कल्पलता का फलम आपनु ही फल को प्राप्त करो इति प्रभात समय ऐसा प्रभात समय सुस्वप्नम अवलोकितवती सुस्वप्न देखा अर्थात कोई व्यक्ति उसे कह रहा है कि हे देवी तुम अपने पति से कल्पलता का फल प्राप्त करो, ये उसने देखा और सातदा, और फिर वह दयित मनोरथ पुष्पभूतम। दयित मनोरथ मतलब जो पति, दयित मतलब पति, और दयित मनोरथ मतलब पति के मनोरथ की प्राप्ति के लिए पुष्प रूप जो गर्भ है, पुष्पभूत अर्थात पुष्प रूप जो गर्भ है, निज सम्पन्न मनोरथानु गर्भभूतम गर्भम अधत्त, पुष्पभूतम गर्भम अधत्त, पुष्प रूप जो गर्भ है उसको अधत्त धारण किया। ठीक है, तो फिर राजापि संपन्न य कृताखंडलः, राजा ने भी जो है इंद्र को ले जाने वाला अर्थात आखंडल बोलते हैं इंद्र को, तो आखंडल न्यकृत जो इंद्र है उसका तिरस्कार करने वाला संपन्न, संपन्न मतलब संपदा से, संपन्न न्यकृत आखंडल संपदा से तिरस्कार करने वाला इंद्र का, तो सुहृन नृपमंडल समाह, ऐसे जो मित्रों का मंडल है उसको, जो मित्र हैं उनको बुला करके, समाह बुला करके निज संपन्न मनोरथानुरूपम, अपनी संपत्ति के तथा मनोरथ के अनुसार, जितनी उसकी संपत्ति थी और जितना उसका मनोरथ था उसके अनुसार देव्या सीमंतोत्सवम विदत्त, देवी का अर्थात उस रानी का सीमंतोत्सव संस्कार किया। ये संस्कार है, कई सारे संस्कार होते हैं, गर्भाधान, फिर सीमोत्सव, सीमंतोत्सव, फिर आगे आगे आगे, इस तरह से ये संस्कार बहुत सारे किए जाते हैं। तो कुछ संस्कार जो हैं जो उसी में ही होते हैं, जैसे बालक है, कुछ संस्कार पैदा होने से पहले होते हैं, कुछ पैदा होने के बाद होते हैं, तो जो पैदा होने के संस्कार हैं उसमें सीमंतोत्सव संस्कार होता है, तो उसको विधत्त वो पिता जो है वो पत्नी में करता है, तो इस प्रकार से वो किया उसने। ठीक है, विदत्त मतलब किया सीमंतोत्सव, सीमंतोत्सव संस्कार, तो इस प्रकार से यहाँ पर। और तो अब इसमें एकदा हिदही सुहृन मंत्री पुरोहितहि सभायां सिंहासनासीनो गुणैर अहीनो, कि एकदा मतलब एक बार, हितहि, हितहि मतलब जो हित चाहने वाले हैं, सुहृन मित्र पुरोहितहि, सुहृन अर्थात जो मित्र हैं और मंत्री हैं और जो पुरोहित हैं उनके द्वारा सभायां सिंहासनासीनो, उनके द्वारा एकदा हिदही सुहृन मंत्री पुरोहित ही, कि भाई जब वो हित चाहने वाले और मित्र मंत्री और पुरोहित से युक्त थे सभा में, तो सिंहासन पर आसीन गुणों के द्वारा जो अहीन है, गुणों से जो कम नहीं है, ऐसे ललाट तटन तट न्यस्तांजिला, ललाट बोलते हैं या मस्तक बोलते हैं या बाल बोलते हैं या निटिल, ठीक है, ललाट मस्तक बाल निटिल, तो मस्तक तक जो है न्यस्त जो रखी हुई जो अंजलि है उनसे, द्वारपाल से, ऐसा मतलब सिर पर उसने हाथ रखे हुए ऐसे द्वारपाल से हाथ जोड़ करके उस द्वारपाल ने विज्ञापी, विज्ञापी मतलब कहा, बताया, देव देव संदर्शन लालस मानसः, हे देव आपकी, आप जो देव हैं उनकी संदर्शन देखने की लालसा, लालस मानस मतलब लालसा मन वाला, कोपी देवेन, कोई देव के द्वारा विरच्य अर्चन आरो, तो आपके दर्शनार्थ एक पूज्य सन्यासी, तो विरच्य अर्चन आरो मतलब विरच्य मतलब रचने के योग्य, क्या रचने के योग्य, अर्चन जो पूजा है वो करने के जो योग्य हैं, अर्हो विरच्य अर्थात करणीय, ठीक है, विरच्या अर्थात करणिया, जो अर्चना जो पूजा है उसके जो योग्य हैं, ऐसा कोई यति जो है, जो सन्यासी है, द्वार देशम अध्यास्ते, द्वार देश पर आया है, उपस्थित है। इति इस प्रकार से तदनु ज्ञातेन उसके द्वारा जाना गया से, तेन सह संयमी नृप समीपम अनाई उसके द्वारा अनुज्ञातेन मतलब उसके द्वारा आज्ञा देने से, अनुज्ञात मतलब वो जो राजा है उसके द्वारा आज्ञा दी गई, और उस आज्ञा देने पर ससंयमी वो जो संयमी है नृप समीप अनाई वो जो सन्यासी है वो राजा के समीप आया, या राजा के समीप उस सन्यासी को राजा के समीप ले आया, मतलब अनाई मतलब ले आया। तो भूपतेर आयंतम, भूपति ने राजा ने आते हुए को तम विलोक्य उसको देख करके सम्यक ज्ञात, तदीय गूढ़चार भावो सम्यक मतलब अच्छी तरह से जान चुका है, गूढ़ जो गुप्त है आचार भाव उसका जो आचरण का जो भाव है, निकलम अनुचरम अनुचर निकरम विसृज्य जो निकल जो संपूर्ण जो है नौकरों का जो निकर है, जो नौकरों का जो समूह है उसको विसृज्य भेज करके मंत्री जन समेत, मंत्रियों के मंत्री लोगों के समेत प्रणत मेनम प्रणाम करते हुए के द्वारा उसको प्रणाम प्रणतम एनम प्रणाम जो कर रहा है प्रणाम करते हुए से मंदहासम अभाषत, मंदहास के साथ कहा, ननु तापस हे तापस देशम सापदेशम भ्रमण, देश और अपदेश को, अपदेश मतलब व्याज से बहाने से, यति वेश का जो यति का जो तुमने सन्यासी का जो वेश है, सापदेश मतलब बहाने से, किस बहाने से, सन्यासी के बहाने से देश को भ्रमण करता हुआ, ठीक है जी, भवान तत्र आपने वहाँ भवद अभिज्ञातम कहे थू आपके द्वारा जो अभिज्ञात जाना गया है उसको कहो इति। इसके बाद फिर सन्यासी का संदेश है, तो अभी के लिए इसको यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, ये चतुर्थ व्याख्यान, और इसके बाद फिर आगे व्याख्यानों में प्रथम उच्छ्वास का आगे का। तो इसके लिए जहाँ कहीं मेरे से त्रुटि हुई हो कृपया बताने की कृपा करें, और कृपया बताएं जहाँ कहीं त्रुटि हो, जहाँ कहीं कोई सुझाव हो वो आप दे सकते हैं, जहाँ कहीं मैं बहुत समय लगा रहा हूँ या फिर मैं बहुत अगर तेज़ी से बोल रहा हूँ तो वहाँ पर फिर वैसा होता है, और अगर ये ठीक है तो इस प्रकार से आप आगे अपने सुझाव दे सकते हैं, तो फिर ताकि मैं आगे जो भी हैं उनमें और सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।